Zo, hallo lieve luisteraar. Ja, we zijn op Mauritskade. Ik ben de vrije nieuwsgaring aan het doen, sorry. De politie probeert me nu tegen te houden, maar ik loop gewoon door. Er is hier een protest aan de gang tegen de fascisten, de nazi's van de Sidi. Want die willen hier in het klote instituut van die fucking tropen gaan die hier een fucking feestje houden. Nazi's!